بسم الله الرحمن الرحيم خال شيخ محمد عبد الكريم سامبا جارم باي كوفاتو يا فاي نجكتاو بون كوي جوله nga difatew ñuy rap nga andak ñom di tew ñu dem nga des tontu layam kuufatu ya fay ñëkëtew buñ koy jullé nga difatew ñuy rap nga andak ñom di tew ñu dem nga des tontu layam zélé na ngeen di jëbulo bi tang tangum ñi jëbulo gis na mu leer ta mosulo ko xawma man luy ñari ñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xol ni loy di reccu tay matum tuñum ñi so bu raw ngeen seeni mas ñi bañ na ñoy ñe seeni mas gal gaagi dugle ñani pass ku yeex ba tardé ding ko xam xam le na ngeen di ñaané nak gëm ak yaro torox lu ñak bakante muñ sax fa bañ ak balang yam ndigal bajam wolu deugal ak rafetal ndortu tese pas pas yi xol lo xacc lo la dal di dal muy fi ba fe ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dana beurel ci li ma fas tuti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doyna du fi mo ngi takanam fi du barab fa ful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi naat la kat du ker lemam di ngagn mu wek xorom medam wi tani diko biiw baw ka di si ko diko yew di dox di xiro ba mu siiw te lay bu de ta dal di dem keuruk kudul am keur le fe aduna keuruk kudul am keur le fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxlo ñoñam tatay ma jangal le nañuy fasek njulit xey bayyi moy te xamne jakam waddu moy borom ci kangam ba deñum te sede yari bati sede yi tafassalal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu lendem te deddu aduna te wut serign bu mat serign taat tan yenam te bul tawat ben ludul ay tawatam te koko moy bamba bulen dese ba jukuti kenen bare ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelem te koko moy bamba bulen dese ba jukuti kenen bare ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelem def le ni man dama ni man la bay ka bamba mangi man fukki barab ma tek ca ben fuñu fa tol ma legum bakan bu de tago di wat safara de ñaki galat so pe bi yow la ñu falat yalla ak sa barke ma legum buru di xar xar le badal malaka ak ci di begal cheikh bamba yow la ñu andal yalla ak sa barke ma legum buru huro ci ko banaw jëm asama wone ganaw cheikh bamba yow la ñu faaw yalla ak sa barke ma legum buñu ñoré yaram di rop ruman ni jaas du nit du rap cheikh bamba yow la ñu fa ngab yalla ak sa barke ma legum bu ñaari gaaya ne jalañ di la te neex nga ni jalañ beugal nu mbek mom dootu deñ yalla ak sa barke ma legum yalla ak sa barke ma legum kero bu nu dekke ba xey jëm bay ci andando di wey kero ga tax nga doy nu teyel ak sa barke ma legum kero bu ñuy taxaw ta ken du faris tankam te ken dug ludul lu mu nekkun yalla ak sa barke ma legum bu tere yi rot ci digënte yaari wedi melni tan yu dal te ken du reere ben yalla ak sa barke ma legum bu ñuy taral manda xagne seen yi wo wat ñu gañañe ñu gañele ñu ñe fañe yalla ak sa barke ma legum kepen ba fay sampeta moy sirar bu jegi mbir ya noy fa mom te dootu denji noy yalla sa barke ma legum kerok bu mbolo mi narat di seddelo def ñaari patch bisub kerok yalna la daj bisub kerok yalna la daj yalla sa barke ma legum nu daagu jëm daru salam di xey di joxante salam fune nu de alay salam yalla sa barke ma legum soppe bi la fas ba ñew cheikh bamba yi la fas ba ñew yaakar ci yalla ak ci yow te xegu sax du deñ ba faaw yalla sa barke ma legum ma ngi taxaw fi sa gannaaw djublu la wat ñeneen gannaaw fo meuna jëm yobbu magaaw yalla sa barke ma legum ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba madle wesuna dana yalla sa barke ma legum ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba madle wesuna dana yalla sa barke ma legum subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke ba